szansę. Popełniasz błąd, badasz w agresywne transe. Manipulacji, nie mające sensu, wyjścia konfrontacji. Dosyć bezsensownych reakcji. Nieprzewidywalne zachowanie. Nie wystarczy samokontrola, opanowanie. Czy płyniesz pod prąd, masz chwilę, życiową szansę. Popełniasz błąd, badasz w agresywne transe. Manipulacji, nie mające sensu, wyjścia konfrontacji. Popełniasz ryzyko plus konflikt z prawem. Niekończąca się wojna lub proces z twoim wrogiem. Powiedz, czy przemoc jest twoim własnym bogiem. Skorumpowany albo neutralny, nie widzisz krwi plamy. Bronisz się słowami wiarą, jak Dalaj Lamy. Szeroki horyzont, bestialski dróg. Przemierzając je, spotkasz diabelski róg. Ty dopadnie cię wróg lub wylądujesz na glebie lub obronisz się własnym ostrzem, kąsąc w niebie lub kąsąc w niebie. Posłuchaj młody, nikt nie obroni ciebie. Daj se kurwa szansę na poprawę szachu i pod wpływem strachu wiesz jak to jest brachu. Tam gdzie nie trzeba, swoją twarzą nie wymachu, nie wymachu. Albo chuj z tego będzie, w każdym bądź razie wzrasta napięcie. Wyjść na prostą lub zostać na zakręcie. Nieprzewidywane zachowanie, nie wystarczy samokontrola, opanowanie. Pod prąd, masz chwilę, życiową szansę. Popełniasz błąd, badasz w agresywne transe. Manipulacji, nie mające sensu, wyjścia konfrontacji. Dosyć bezsensownych reakcji. Nieprzewidywalne zachowanie, nie wystarczy samokontrola, opanowanie. Czy płyniesz pod prąd, masz chwilę, życiową szansę. Popełniasz błąd, badasz w agresywne transe. Manipulacji, nie mające sensu, wyjścia konfrontacji. Skutki się wtapia, to ryzykowna terapia. Kłopotów i radości w życiu mnóstwo, a gdzie nie gdzie wokół skrane bóstwo. Każdy chciałby mieć wszystko i jeszcze więcej. I zacznij się od tego prędzej. Szanuj bliźniego swego. Istoty cierpliwe, ludzie niesprawiedliwe wymierzają wyroki. Postępowe kroki tej epoki, swoje osobowości, uroki godne intelektem zdobią. Nie wierz we wszystko co ci mówią, fałszywi się tym chlubią. Sami powodujemy swe cierpienie, to nasze uzależnienie. Już dawno spalony w okrągły stół. Ziem umieramy według własnych reguł. Według własnych reguł. Elo. Nieprzewidywalne zachowanie, nie wystarczy samokontrola, opanowanie. Czy płyniesz pod prąd, masz chwilę, życiową szansę. Popełniasz błąd, badasz w agresywne transe. Manipulacji, nie mające sensu, wyjścia konfrontacji. Dosyć bezsensownych reakcji. Nieprzewidywalne zachowanie, nie wystarczy samokontrola, opanowanie. Czy płyniesz pod prąd, masz chwilę, życiową szansę. Popełniasz błąd, badasz w agresywne transe. Manipulacji, nie mające sensu, wyjścia konfrontacji. Dosyć bezsensownych reakcji. Posiadanie niewłaściwego obrazu można dostrzec od razu w postawie wyrazu, którą człowiek zajmuje wobec świata naszego. Ludzie o niezdrowym obrazie siebie samego. Dlaczego? Są pełni obaw i mają pesymistyczny pogląd na świat. Przecież smutek za nanobanią to niezdolność tak do stawiania czoła wyzwaniom. Naszym ludziom jest opisane, widzą nieoczekiwane nowe sytuacje. Hasła na ścianach pisane, zagrożenie, bezpieczeństwo jest planowane. Antygłupy, ataki nieprzewidziane. To świat napierający, na nich miażdżący, na jednym wielkim kłamstwie polegający. Czy to prosty standard, depczący swój standard? Mamy tak. Nieprzewidywane zachowanie, wiesz jak się kończy, chłopaku. Dobra rada, nigdy nie jest zła. Szary horyzont, fa. Szary horyzont. Masz chwilę, życiową szansę. Popełniasz błąd, badasz w agresywne transe. Manipulacji, nie mające sensu, wyjścia konfrontacji. Mocny przekaz, PUD. Czy to noce, czy to dnie. ZIP.